three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 50. Cele mai difuzate hituri ale momentului în România, ascultate toate în Romanian Top 100, clasa centralizată împreună cu mediaforest.ro. Găsiți podcast de mâine pe kissfm.ro. Avem locul 40, Sore, Love is Music, 6 locuri în zi. Love is Music e pe 40, pe 39 coboară DJ Project și Julian, e doar de noi, avem pe 38 Connect Ring the Alarm și ascultăm Licky Lee, I Follow Rivers, 10 poziții mai sus pe 37.

DJ Sava cu noua lui vocalistă Andrea D, Moneymaker pe 35. Pe locul 34, Accent coboară cu Feelings on Fire. Avem Antonia Marionette, două locuri mai jos, pe 33. Și ascultăm Chris Brown cu Benny Benassi, Beautiful People, staționează pe 32. Number 32. Yeah. urcă 8 locuri pe 31, am ascultat Get Back în piața 100. Ne întoarcem imediat. Avem mai întâi recapitulare. Number 40. You like toată lumea strigă. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Numai dragi ce lasă, mă. Number 34. Top 30, 30 play and win, ia Bibi în RT100, staționar. Și săptămâna trecută, 30, am avut în RT 100, ia Bibi. Avem coborârea pe 29, Bo Singlar și Rafaela Cara far la mor, în jos și Jennifer Lopez cu Lil Wayne, I'm Into You, pe 28. Și ne întoarcem că avem hituri de la Deep Central, Moricante, Jeremiah, Sean Paul sau Crush.